Tverskoj, på Tverskoj, jag beskojda, och det på Tverskoj, jag beskojda, skala kolchikam, jedet mi en nikaj, sabana trojikida, och vi jedet jakoska. Покрепче, кома дождь.